السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا عنوان ہے حقوق الوالدین. سب سے پہلے والدین کی فضیلت پر کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی حدیث اس طرح ہے، قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، قال الصلاة على میقاتها، قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. رواه البخاري في كتاب الجهاد. امام البخاري سبي صفات كويسي كتاب الجهاد ملا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نمازوں کا اپنے وقتوں کے اوپر پڑھنا. وقت داخل ہو جائے نماز فرض ہو گئی، نماز کو اپنے اوقات سے ٹال کرنا ادا کریں، ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کریں. پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر. سب سے افضل عمل ہے نماز کا اپنے وقت کے اوپر پڑھنا، اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر. پھر میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس کے بعد میں نے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے سکوت اختیار کیا اور اس کے بعد میں نے نبی سے کوئی سوال نہیں کیا. فسکتت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو استذکرتہ، اگر میں مزید سوال پوچھتا تو لزادنی، تو آپ میرے ان تمام سوالوں کا جواب دیتے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کے بعد سب سے افضل عمل ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور آپ قرآن اور احادیث کے اندر غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کہیں اللہ نے اپنی توحید کے بعد، اپنی توحید عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہیں نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسے نماز کے بعد سب سے افضل عمل بتایا گیا. دوسری حدیث، ابو العباس شاعر کہتے ہیں، یہ شاعر تھے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب الجہاد میں لائے ہیں، اور ابو العباس کے ساتھ شاعر لگا کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر ہونے سے راوی متہم نہیں ہوتا، اور روایت میں شعر و سخن، شعر و شاعری قاطع نہیں، کہ اگر کوئی راوی شاعر ہے تو اس کی روایت کر لی جائے. کیونکہ اللہ تعالی نے شعرا کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ شعرا یہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. ہر وادی میں گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابھی غزل پڑھنے لگتے ہیں، ابھی غزل پڑھنے تو ابھی گانا گانے لگتے ہیں، ابھی گانا گا رہے ہیں تو کسی کا قصیدہ پڑھنے بیٹھ گئے، ابھی قصیدہ پڑھ رہے تھے تو جناب علی کسی اور کی تعریف کرنے بیٹھ گئے. تو ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. تو حضرت امام بخاری نے ابو العباس کے ساتھ شاعر لگا کر کے یہ بات کہہ دی کہ اگرچہ قرآن حکیم میں شعرا کی مذمت آئی ہے، لیکن وہ کون سے شعرا ہیں جو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ کچھ شعرا ایسے ہیں جن کی مدح کی گئی ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ شعر و شاعری کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف درست انداز میں کرتے ہیں، صحیح انداز میں کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جب لکھتے ہیں، نعت جب پڑھتے ہیں تو افراط و تفریط سے بچے رہتے ہیں. تو ایسے شعرا کی مذمت نہیں کی گئی. تو یہ شاعر ہیں، اور شعر و شاعری یہ روایت میں قادح نہیں. تو ابو العباس شاعر نے کیا کہا؟ سمعت عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنه بالجهاد فقال احج والدہ؟ قال نعم قال ففيه ما جاهد. رواه البخاری في كتاب الجهاد. پہلے اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں. ابو العباس شاعر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جا سکتا ہوں؟ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، احیون والدہ، تو جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اجازت لینے کے لیے آیا ہے، تو سب سے پہلے یہ بتا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ احیون والدہ، تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں؟ قال نعم. کہاں ہے؟ اللہ کے رسول زندہ ہے، وہ بوڑھے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. قال ففیہما جاہد، تو جا ان دونوں میں جہاد کر. عام طور پر جہاد کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے، جائے, کسی کے اوپر ظلم کیا جائے. اور اب تو عام پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ ٹیررزم اور دہشت گردی کے مرادف ہے, اور جہاد کا نام سنتے ہی لوگوں کا ذہن اسی دہشت گردی کی طرف منتقل ہوتا ہے. بخاری شریف کی یہ روایت جو کتاب الجہاد میں ہے بتا رہی ہے کہ جہاد کا صرف کوئی مفہوم نہیں ہے کہ میدان جنگ میں مخالفین اسلام سے مقابلہ کیا جائے, بلکہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اور ان کے ساتھ احسان کرنا, ان کی خدمت کرنا, یہ سب جہاد کے دائرے میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہے. اور دوسرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی, جہاد کتنا بڑا عمل ہے. اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے, جان جیسی متاع عزیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اس کو وہی ثواب مل رہا ہے جو ایک مجاہد کو میدان کارزار میں ملتا ہے. اس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کا پتہ چلا. اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں آپ کو گوش گزار کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. حدیث اس طرح, وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال هل لك من عمر؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. رواه النسائي في كتاب الجهاد. حضرت امام نسائی حدیث پاک کو کتاب الجہاد کے اندر لائے. حضرت معاویہ بن جاہمہ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آیا ہوں آپ کے پاس, میرا ارادہ لڑائی میں جانے کا ہے, تو آپ سے مشورہ یہ لینا ہے کہ میں جاؤں. آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ طلب کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا, ہل لک من عمر, تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ماں ہے. کہا کہ جہاد میں مت جاؤ, فلزم اپنی ماں کی خدمت کرو, ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. فلزم ہا تو ماں کی خدمت کر, فإن الجنة تحت رجلها, کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. تجھے جنت اگر پانی ہے تو ماں کی خدمت کر. اس سے ماں کے ساتھ حسن سلوک, ماں کے ساتھ بر, ماں کی خدمت کی فضیلت کا پتہ چلا. ایک روایت اور گوش گزار کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصبت ذنبا عظیما فهل لي من توبہ. قال هل لك من عمر؟ قال لا. قال فهل لك من خاله؟ قال نعم. قال فبر. رواه الترمذي في كتاب البر والصله. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب البر والصله کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا, انی اصبت ذنبا عظیما, اس سے ایک بڑا گناہ گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے, تو فہل لی من توبہ, کیا اس بڑے گناہ سے میرے لیے توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فہل لک من ام، ماں ہے تمہاری؟ کہ اللہ کے رسول ماں تو نہیں، ماں دنیا سے جا چکی، لا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا هل لك من خالہ، تیری کوئی خالہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، خالہ تو ماں نہیں ہے، ماں کی بہن خالہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبر رہا، جا اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تبارک و تعالیٰ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے تیرے اس گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے گا. جبکہ خالہ کا درجہ ماں کے درجے سے کم ہوتا ہے. اب بتائیے خالہ کے ساتھ اگر بر اور حسن سلوک اور احسان کرنے کی وجہ سے آدمی کا گناہ کبیرہ معاف ہو سکتا ہے، تو ماں کی خدمت کرنے اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر تو آدمی کے کبیرہ گناہ بدرج اولا معاف کر دیے جائیں. یہ تو ماں کے بارے میں روایتیں تھیں، باپ کی فضیلت کیا ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو روایتیں پیش کرتا ہوں. پہلی روایت، مالک بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مالک بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر ان یصل الرجل اهل ابی ابیہ رواه ترمذی فی کتاب البر والصلاۃ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلاۃ کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا فرمایا؟ کہ سب سے بڑی نیکی، نیکیاں تو بہت ہیں، آدمی بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، ان ابر البر، نیکیوں میں کی سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابر البر ان یصل الرجل اہل حد ابیہ، کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ، بیٹے کو یہ پتہ لگاتے رہنا چاہیے کہ میرے باپ کے دوست کون کون ہیں، اور باپ کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرے دوست غلط اقوال و عادات کے نہ ہوں. اس لیے کہ بچہ باپ کے دوستوں کے اوپر بھی نگاہ رکھتا ہے کہ باپ کے سرکل میں کتنے لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں. تو باپ کو چاہیے کہ اپنا سرکل اچھا رکھے، اپنے دوستوں کو اس طرح منتخب کرے کہ وہ سب کے سب اچھے ہوں. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہ شعر غالباً اس سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں. شاعر کہتا ہے عن المرء لا تسأل فسل عن قرینه فكل قرین بالمقارن يقتدی وإن كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الربی. بولتا ہے آدمی سے نہ پوچھو، اس کے دوست سے پوچھو، اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کی ابتدا کرتا ہے. اور اگر تم کسی قوم کے اندر ہو تو ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ، اس لیے کہ اگر ردی کو خراب کو دوست بنا لو گے تو ردی کے ساتھ تم بھی ردی ہو جاؤ گے. ولا تصحب الارض فترضى مع الردی، اگر ردی آدمی کو اپنا دوست بنا لو گے تو ردی کے ساتھ تم بھی ردی ہو جاؤ گے. بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے باپ کے ارد گرد غلط لوگ ہیں تو غلط اثر لے گا. تو باپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. دوسری طرف بیٹے کو باپ کے دوستوں کے بارے میں پوری معلومات رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بیٹا اولاد اپنے باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کریں. اس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نیکی بتایا ہے. اتنی بڑی نیکی اللہ. باپ کی فضیلت پر ایک اور حدیث. مار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رزل ربی فی رزل والدی وسخط ربی فی سخط الوالدی. رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. یعنی اگر باپ خوش ہے تو ایسے بیٹے سے اللہ خوش ہے, اور اگر باپ ناراض ہے تو ایسی اولاد سے اللہ ناراض. تو باپ کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے. بڑی قربانیاں ہوتی ہیں باپ کی, بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. بچہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر یہ بتا دے کہ اتنا پیسہ لگے گا, اپنے آپ کو اگر اسے بیچنا پڑے گروی رکھنا پڑے تو باپ اپنے آپ کو گروی رکھنے سے نہیں چھوکے گا. بچہ رات میں بیمار ہو گیا رات بھر ماں کو بھی نیند نہیں آئے گی باپ کو بھی نیند نہیں آئے گی, اور باپ کی ذمہ داری تو باہر کی ذمہ داری ہے, بھاگے گا دوڑے گا. اس آدمی سے کہے گا کچھ پیسوں کی کمی ہے ذرا کچھ پیسے مہیا کرو. اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا میرا بچہ بیمار ہے چل کر کے دیکھ لیجیے اس کو کیا ہو گیا. ماں باپ دونوں کو نیند نہیں آئے گی. بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, بڑی قربانی. بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ان قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیاں یاد دلائی ہیں کہ باپ اگر خوش ہے تو رب خوش ہے, باپ اگر ناراض ہے تو رب ناراض. کوئی معمولی بات نہیں ہے. آئیے پہلے درجات متعین کر لیتے ہیں. ماں اور باپ والدین میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ روایت اس طرح ہے وان حکیم ان ابیہ قال قلت یا رسول اللہ من ابر قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال امک قال قلت ثم من قال ثم ابا ثم الاقرب فالاقرب رواه الترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں, کس کے ساتھ زیادہ احسان کروں, کون میرے حسن صحابت کا زیادہ مستحق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تیرا باپ. پھر اس کے بعد اس کے جو قریبی ہے, پھر اس کے بعد اس سے جو قریبی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے جو کتاب البر والصلۃ والآداب ترمذی کی ہے حضرت حکیم سے کہ ماں کے درجات باپ سے تین گنا بڑھے ہوئے. جہاں تک ادب و احترام کا معاملہ ہے ادب و احترام تو دونوں کا کیا جائے گا, لیکن درجے میں ماں باپ سے تین گنا بڑھی ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ تین کام ایسے کرتی ہے اپنی اولاد کے تئیں کہ باپ کو تین کام نہیں کر پاتا. نو مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے تھک تھک کر کے اس کو اپنی پیٹ میں اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے, پھر اس کے بعد پیدائش کے وقت جو تکلیف رہتی ہے, پھر اس کے بعد دو سال مدت رضاعت کو پوری کرتی ہے, اپنا خون دودھ کی شکل میں بچے کے پیٹ میں منتقل کرتی ہے, بچے کا گوشت پوش اس کے خون سے تیار ہوتا ہے, اس کا خون دودھ میں منتقل ہوتا ہے اور دودھ بچے کی غذا بنتا ہے. تو ان تین چیزوں میں ماں منفرد ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کا تین درجہ باپ سے بلند کر رکھا ہے. ویسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گنا بڑھ گیا تو اب صرف ماں ہی کی عزت کرنی ہے, باپ کا احترام نہیں کرنا ہے, باپ کا ادب نہیں کرنا ہے. ادب اور احترام دونوں کا کرنا ہے. ایک سب سے عجیب حدیث ضرور والدین کے تعلق سے میں آپ حضرات کو گوش گزار کر دوں, بڑی عجیب ہے. اس کو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان ملا ہے, راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جن سے وہ روایت منسوب ہے کہ مدرک رکو مدرک رکعت ہے یا نہیں ہے, رکو کا پانے والا رکعت کا پانے والا ہے کیا نہیں ہے, یہ روایت حضرت ابو بکرہ کرتے ہیں, انہیں سے یہ روایت. روایت اس طرح ہے, وعن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا حقوق الوالدین فانه یعجل لصاحبه فی الحیاۃ قبل الممات. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آدمی کوئی بھی گناہ کرے, زنا کرے, چوری کرے, کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے, دنیا کا کوئی بھی پاپ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں سزا نہیں دیتا بلکہ آخرت میں اس کی پوری سزا باقی رکھتا, آخرت میں اس کو سزا دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو تھوڑی سزا دے دیتا ہے اور آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جب تک اس کو اس کے اس گناہ کی سزا نہ مل جائے اسے موت نہیں لگتی. ایک گناہ ایسا ہے کہ دنیا میں اس گناہ کی سزا اسے ضرور ملے گی, جب تک اس کو اس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دے دیتا تب تک اس آدمی کو موت نہیں آتی ہے. یہ بات کس نے کہی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ چاہے تو بخش دے, دنیا میں اس کو سزا نہ دے, اس گناہ کے مرتکب کے اوپر عذاب نہ نازل کرے, الا حقوق الوالدین مگر ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ فإنه یعجل لصاحبه فی الحیاۃ قبل الممات, کہ آدمی کو ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں جب تک نہیں مل جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی. اپنی آنکھوں سے اگر مشاہدہ کرنا چاہو تو مشاہدہ کر کے دیکھو, ماں باپ کے نافرمان کو اس کے اس گناہ کی سزا جب تک دنیا میں نہیں مل جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی, موت سے پہلے اس کو اللہ سزا ضرور دے گا. ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اپنی پیٹھ کے اوپر لادا اور اس کو بری طرح گھسیٹتے ہوئے کافی دور لے جا کر کے چھوڑا ہے اور کہا کہ اب یہیں پڑے رہنا, ادھر سے اب گھر کی طرف لوٹ کر کے مت آنا ورنہ ٹانگ توڑ دوں گا. کہا کہ بیٹے میرے اوپر ایک اور احسان کر, ایک اور احسان کر. کہا کہ کیا؟ کہا کہ تھوڑے دور لے جا کر کے مجھے گھسیٹ کر کے چھوڑ دے, اس لیے کہ جس جگہ تو نے مجھے لا کر چھوڑا ہے میں نے بھی اپنے باپ کو لا کر ہی چھوڑا تھا. یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ ماں باپ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق. ان حدیثوں کے بعد اب ہم آیات قرآنیہ کی طرف پلٹتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. قضا کے بعد ربوبیت کا تذکرہ آیا, یہ قابل غور ہے, قابل غور ہے. اگر تم اپنے آپ کو تمہارا جو عقیدہ ہے کہ رب تمہیں پالتا ہے تو تمہاری نگاہ میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ ربوبیت کبرا تمالکت اور ماں باپ ربوبیت صغرا کے مالک ہیں. اللہ رب اکبر ہے, ماں باپ رب اصغر ہے. اب یہیں پر حقوق کی دو قسمیں ہو گئی, ایک رب اکبر کا حق, ایک رب اصغر کا حق. اللہ کا حق اس کو ربوبیت کبرا کی وجہ سے, اور ماں باپ کا حق ربوبیت صغرا کی وجہ سے. یہ طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرتا ہے, لیکن ایسے مٹی سے بنا کر کے اسے پہاڑ کے اوپر نہیں ڈال دیتا ہے, بلکہ بندوں کی تخلیق کا ذریعہ ماں باپ کو بناتا ہے. گویا کہ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے مظاہر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے اپنی تخلیق کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ اس کی ربوبیت اور اس کی تخلیق کے مظہر ہے. تو اللہ رب اکبر اور ماں باپ, تو جو بڑا ہے اس کا زیادہ حق ہے, جو چھوٹا ہے اس کا حق کم ہے. لہذا اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے, بندوں کے حقوق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق مقدم ہیں. یہ پہلی بات معلوم ہوئی. اچھا, اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بتا دیا گیا. ارے ماں باپ کی عزت اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کا اللہ کے بندوں کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ تمہیں پالتے ہیں, تمہاری پرورش کرتے ہیں. اسی طرح تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلق کرتا ہے اور تمہیں پالتا ہے, تو بڑا پالنے والا تو وہ, چھوٹے پالنے والے یہ. لہذا ایک حق اللہ کا, ایک حق ماں باپ کا, لیکن اللہ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھتا ہے. ماں باپ کے حق پر اللہ کا حق بڑھا ہوا. اللہ کا حق کیا ہے سب سے بڑا بتا دیا گیا. وہ قدر ربو کا, یہ ربو کا لانے میں یہ فلسفہ ہے. وہ قدر ربو کا اللہ تعبدوا الا اياه, اللہ کا سب سے بڑا حق بندے کے اوپر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. یہ اللہ کا سب سے بڑا حق. یہ تو رب اکبر کا حق ہوا, رب اصغر کا حق بتایا جا رہا ہے. وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک. یوں حق کی دو قسمیں معلوم ہوئی, یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑا حق کس کا, اللہ کا, اس کے بعد ماں باپ کا, اور حقوق میں اللہ کے سب سے بڑا حق ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, صرف اسی کی عبادت کی جائے. ویسے بھی عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو انسانی زندگی کے دو ادوار ہیں. ایک دور ہے بچپن کا اور ایک دور ہے بچپن کا. کیا؟ ایک دور ہے بچپن کا اور ایک دور ہے بچپن کا. بالپا کے دیگر قرآن حکیم کی زبان کہ انسان کی ابتدا بھی کمزوری ہے اور انسان کی انتہا بھی کمزوری ہے. یہ قرآن حکیم کا انداز بولنے کا. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان کی ابتدا بھی کمزوری ہے اور انسان کی انتہا بھی کمزوری ہے. یہی یہ بات میں ملا دو کہ انسان کی ابتدا بھی جہل ہے اور انسان کی انتہا بھی جہل ہے. انسان ابتدا میں بھی جاہل ہے اور انتہا میں بھی جاہل ہو جاتا ہے. قرآن نے تو یہاں بتا دیا کہ انسان کی ابتدا کمزوری ہے اور انتہا بھی کمزوری ہے. یہ کہا ہے کہ انسان کی ابتدا جہل ہے اور انتہا بھی جہل. اللہ نے فرمایا واللہ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ اللہ ہی کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا, انسان کی ابتدا جہل, ماں کے پیٹ سے علم لے کر کے نہیں آتا, اس کی ابتدا جہل. اور ایک جگہ فرمایا لکئی لا جان علم شیا، یہ بڑھاپے کی حالت ہے تاکہ وہ علم کے بعد پھر لا علم ہو جائے۔ انسان کی ابتدا کمزوری، انتہا کمزوری، انسان کی ابتدا جہل اور انتہا بھی جہل۔ پہلے دور میں بچہ کمزور ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی ہوتے ہیں، بچے کی کمزوری کے دور میں ماں باپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، ان کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتے ہیں بچے کے بچپن میں۔ اب یہ جو بچے کے بچپن میں جوان تھے، قوی تھے، یہ جب بچپن میں گئے تو ان کی حالت اس بچے کی سی ہو گئی۔ اب بچے کے ہاتھ میں وسائل رزق آ گئے اور وہ اب گھر کا بڑا بن گیا، تو اب جس طرح ماں باپ نے اپنے طاقت کے زمانے میں تمہارے بچپن کا لحاظ کیا، اب جب تم قوی ہو گئے تو اب تم اپنے ماں باپ کے بچپن کا خیال رکھو، لحاظ کرو اور ان کے ساتھ ان ایام کے اندر حسن سلوک کرو۔ اور اللہ نے فرمایا حل جزا احسان احسان، احسان کا بڑا احسان دے دو ورنہ سب سے بڑے احسان فراموش تو تم ہو گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے احسان کو بھلا دے۔ آیت کریمہ کا ایک نقطہ یہاں سے آج لے کر کے جاؤں، میں نے جب قرآن حکیم کے اس نقطے کے اوپر، اس ترتیب کے اوپر غور کیا تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اندر کتنی حکمت ہے، کتنی عظمت ہے اور کیا بولنے کی سٹائل ہے۔ اللہ اکبر، کوئی انسانی کلام اس طریقے کا نہیں ہو سکتا۔ انداز دیکھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ برابر، آگے دیکھیے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک کو تم بڑھاپے کی حالت میں پا جاؤ یا دونوں کو۔ ایک کو پہلے کیوں لایا گیا، دونوں کو بعد میں کیوں لایا گیا؟ پہلے یوں کہا جاتا کہ دونوں کو اگر تم پا جاؤ تو خدمت کر لو، اس کے بعد ان میں سے ایک اپنی ترتیب یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے احدہما ذکر کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ماں باپ دونوں مل جائے تو خدمت کرو، لیکن یہ کہا گیا کہ ایک ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی مشکل ان کے اوپر آئے تو دونوں مل کر کے اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنا بھی بڑا غم ان کے اوپر آ جائے تو ایک دوسرے سے کہہ کر کے غموں کو ہلکا کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ بڑھیا کیا بولتی ہے؟ بڑھیا یہ بولتی ہے بچے پتہ نہیں کیسا سلوک کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس طرح ایک دوسرے سے بات کو اور غموں کی باتوں کو ذکر کر کے غم کو ہلکا کر لیتے، اس طرح ان کا غم بٹ جاتا ہے، دکھ بٹ جاتا ہے، تکلیف بٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ تنہا ہو تو ماں تنہا ہو، باپ تنہا ہو، غم بانٹنے کہاں جائے؟ باپ اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، ماں اندر اندر گھٹتی رہتی ہے، اپنے جذبے کا اظہار کرے تو کسی کا، اپنا غم سنائے تو کسی سنے، سننے والا تو چلا گیا۔ تو اس حال میں تنہا اور منفرد ہونے کی حالت میں چاہے باپ ہو یا ماں ہو، دونوں خوشی سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ قرآن حکیم نے ہاتھوں میں لا کر کے انسانیت کے جذبے کو ابھارا ہے کہ خبردار، دونوں رہے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، لیکن ان میں سے کوئی تنے تنہا چھوڑ مل جائے تو تنے تنہا یہ زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے۔ کیا کلام ہے، کیا بات ہے اس وقت! یہ اللہ ہی بول سکتا ہے، یہ ترتیب خود بتا رہی ہے کہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو تمہیں بڑھاپے کی حالت میں ماں مل جائے یا باپ مل جائے، اس حالت میں وہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہے، دونوں میں سے ایک۔ دونوں مل جائے کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور اس کے بعد پانچ احکام دیے گئے، دو احکامات سلبی ہیں اور تین احکامات ایجابی ہیں. سلبی احکام، فلا تقل لهما اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ، یہ اذیت کی سب سے ادنا قسم ہے. اس کو اور واضح طور سے میں سمجھا دوں، اف کا آپ نے کیا مطلب سمجھا، اس کو میں ذرا کھول کر کے بیان کر دوں. بچہ کہیں بھی سرکار کر دیتا ہے، کہیں بھی پیشاب کر دیتا ہے، وہ نہ دیکھتا ہے کہ گدے پر بیٹھا ہوا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا میں قالین کے اوپر بیٹھا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باپ کی گود پہ بیٹھا ہوا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مہمان کی گود پہ بیٹھا ہوا ہوں. نہ زمان دیکھتا ہے، نہ مکان دیکھتا ہے، کہیں بھی حق دیتا ہے، کہیں بھی زنداز کر دیتا ہے، کہیں بھی پیشاب کر دیتا ہے. ماں باپ مسکرا کر کے اس کی اس گندگی کو صاف کرتے ہیں. ان کے اوپر گندگی کا صاف کرنا کوئی بوجھ معلوم نہیں ہوتا. گھر کے اندر تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، سفر کے اندر بھی پیشاب پاخانے کو صاف کرنا ذرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کر لیتے اور اس کو مصیبت نہیں سمجھتے. اب بچپن کی حالت میں تمہارے ماں باپ بھی کہیں اگر سنڈاس کر دیں، پیٹ پیشاب کر دیں، کیا سنڈاس کر دیا، یہاں پیشاب کر دیا، تھوڑا اٹھ کر کے آگے چلے جانا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ اف بولنا، ایک ٹھنڈی سانس کھینچنا، تارا پسسو آٹا، ایک ٹھنڈی سانس کھینچنا، گندگی کر کے بیٹھ جاتے، اجازت نہیں ہے. بلا تقل لهما، تمہاری گندگی صاف کرتے ہوئے تو ان کی پیشانی پر بل نہیں ہے، ان کی گندگی صاف کرتے ہوئے تمہاری پیشانی پر بل آ جائے، یہ کہاں کا احسان ہے؟ فلا تقل لهما، انہیں اوف کہنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھنڈی سانس بھی کھینچ نہیں سکتے، ہم نہ پیشانی کے ساتھ ان کی گندگی صاف کرو. ولا تنهرهما، یہاں ایک نقطہ اور ہے کہ ایک طرف جوانی کے جذبات ہیں، دوسری طرف بڑھاپے کے تجربات ہیں. جذبات اور تجربات کا کبھی کبھی تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے. بیٹا جذباتی انداز میں بولتا ہے یہ صحیح ہے، باپ کہتا ہے ارے پوری زندگی گزر گئی اس طرح تو گرم چکھتے ہوئے، بیٹے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اس طرح ایک طرف جوان بیٹے کے جذبات ہیں، دوسری طرف ماں باپ کے تجربات ہیں. کبھی کبھی بیٹے کے جذبات اور ماں باپ کے تجربات میں تصادم ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اس صورت میں حکم یہ دیا گیا کہ اگرچہ ان کی بات غلط ہو تو تمہیں انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، اپنی آواز اونچی نہیں کرنا ہے، تمہارے جذبات ماں باپ کے تجربات کے مقابلے میں پست ہو جانے چاہیے. تمہیں اجازت نہیں ہے تو ان کو ڈانٹو. ولا تنهرهما، یہ دو جملے اور دو احکام سلبی ہیں، ایجابی احکامات تین ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرو تو کریمانہ، قول کے ساتھ. یہ قول کریم کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس کی الگ الگ تفسیریں کی. انگریزی والا بولتا ہے ان دا ایکسلنٹ مینر، بہت ہی عمدہ انداز میں بات کرو، ایکسلنٹ مینر ہونا چاہیے. اچھا، اور اس کو واضح طور پر سمجھ لیا جائے، بیٹا ادھر آنا، جی ابو آنا، بیٹے ادھر آنا، جی امی آیا. تو ماں باپ کا نام لینے کے بجائے جی ابو اور جی امی کہہ کر کے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آنا، یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کا نام نہ لیا جائے بلکہ ادب کے ساتھ جی امی اور جی ابو کہا جائے. ایک مطلب تو قول کریم کرنی ہے. اور ایک مطلب یہ بتایا ہے کہ قول کریم کا مطلب کلام العبد المذنب لسیده الفضل الغلیظ. اچھی تفسیر یہ عربی والے کیا کہا، کہ جیسے ایک غلطی کرنے والے غلام کی بات ہوتی ہے، ایک سخت دل اور سخت زبان آقا کے سامنے. کسی غلام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس کا آقا انتہائی بد زبان ہو، انتہائی سخت دل ہو، بڑا جاہل ہو، بڑا سخت ہو، تو ایک غلطی کرنے والا خادم، غلطی کرنے والا نوکر بطور خاص غلطی کرنے والا غلام کس انداز سے بات کرے گا؟ بہت غلطی ہو گئی، بہت زیادہ غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو ایک تو یہ بد زبان ہے اور دوسرے سخت دل ہے، جھوٹے سے مارتا، بہت مارتا ہے. تو جس طریقے سے سخت دل اور سخت زبان آقا کے سامنے غلطی کرنے والے غلام کا کلام ہوتا ہے، ایسے ہی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کے وقت انداز اختیار کرو کلام کا. یہ تو رہی قول کریم کی تفسیر، جو پہلا ایجابی حکم ہے. دوسرا ایجابی حکم، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم ذلت کا بازو ان کے لیے بچھائے رکھو، پست رکھو. کیسے؟ مرغی کو دیکھا ہے، مرغی چنتی رہتی ہے، اس کے ارد گرد اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے چکنز وہ چنتے رہتے ہیں. جیسے ہی مرغی کو احساس ہوتا ہے کہ میری دشمن چیل قریب آ گئی ہے، فوراً خطرے کا احساس کر کے ایک قسم کی آواز نکالتی ہے، سارے چوزے خطرے کے اس الارم کو سن لیتے ہیں اور جلدی سے اس کے قریب آ جاتے ہیں، اور مرغی اپنے پروں کو پھیلا کر کے سارے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے. یہ استعارہ ہے ماں باپ کے لیے. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اس طرح شفقت کرو، اس طرح ان کی رعایت کرو، اس طرح ان سے محبت کرو جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ کی ہر خطرے سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے بازوؤں کے اندر خطرے کے وقت تکلیف کے وقت لے لیتی ہے. یہی رویہ تمہارا تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ایک نقطہ کہیں اور میں نے پڑھا تھا کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے بازوؤں کو پھیلا کر اڑتا ہے، لیکن جب اترتا ہے تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر اترتا ہے. تو جب بلندی سے پستی کی طرف آؤ تو جس طریقے سے بلندی سے پستی کی طرف پرندہ جب آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، ایسے پرندے کی طرح تم بازوؤں کو سمیٹے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ سامنے آؤ. کیا انداز ہے، کیا بات ہے، کیا کلام سبحان. اور اس کے بعد رحمت کی قید لگائی کہ تم ماں باپ کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہو، یہ سلوک رحمت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اللہ آفاف رحمت القلبیہ، دل میں تمہارے رحمت کے جذبات ہوں، ریا کاری نہ ہو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ماں باپ کے ساتھ میں اس طرح سلوک کر رہا ہوں، دنیا دیکھے کہ ماں باپ کو اچھا کھلا رہا ہے، ماں باپ کو اچھا پلا رہا ہے، لیکن دل میں یہ تمنا یہ بڈھا کب گھر سے جاتا ہے، یہ بڑھیا کب گھر سے نکلتی ہے. تو ماں باپ کے ساتھ جو اس طرح سلوک کر رہے ہو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی بنیاد رحمت قلبیہ کے اوپر ہو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا ہے، انہوں نے جو تمہاری پرورش کی ہے رحمت قلبیہ کی بنیاد پر کی ہے، لہذا احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے. ریاکاری کی وجہ سے تم ان کے ساتھ اس طرح سلوک مت کرو، رحمت قلبیہ کی بنیاد پر کرو. تو یہ اور مسئلہ یہی ختم نہیں ہوا، تیسرا ایجابی حکم ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرو کہ اے اللہ اگر ان سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنا، اگر وہ شرک کے اوپر ہے تو بڑے ادب سے ان کے سامنے شرک کی مذمت کی جائے اور انہیں شرک سے دور رہنے کی تلقین کی جائے، اور اگر وہ موحد ہو جائے تو ان کی ہر بات آپ مانیں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا حکم دے جس میں معصیت خالی ہو. ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ ان سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو تم معاف کرو. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اسی طرح اشارہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اس لیے کہ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. تم ان کے ساتھ حسن سلوک کس بنیاد کی وجہ سے کر رہے ہو، کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ رحمت قلبیہ کی بنیاد پر. ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکریہ کو جوڑ دیا ہے, یہاں اپنی توحید عبادت کے ساتھ ماں باپ کو حسن سلوک کو جوڑ دیا ہے, اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے والدین کے شکریہ کو جوڑ دیا. کہاں ہے وہ؟ سورہ لقمان ہے. اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. دیکھیے, وہاں توحید عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, یہاں اللہ کے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ. اور عجیب بات تو یہاں ایک میں نے اور دیکھی, لقمان کے واقعے میں جب اپنے بچے کو وہ نصیحت کر رہے ہیں, ایک بہت قابل غور بات ہے. اللہ نے فرمایا وہی بتایا لقمان لبنی وہو یا یوں یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ. نکتہ کیا ہے؟ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں, فوراً ووصینا الانسان کہا گیا کہ تو میرے بارے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے تو میں تیرے بیٹے کے لیے تیری وصیت کرتا ہوں. لقمان نے نصیحت کی تو اللہ نے وصیت کر دی, اور نصیحت کم درجے کی ہوتی ہے بالمقابل وصیت کے. وصیت کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے لقمان تو میرے بارے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے, وہ یہی نصیحت کر رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا حق ادا کر رہا ہے, اب میں تیرا حق ادا کرتا ہوں. تیرا حق ادا کرتا ہوں, تو نے میرا حق ادا کر دیا, اب میں تیرا حق ادا کرتا ہوں. تو نے نصیحت کی تو میں وصیت کرتا ہوں. وہ اس سے انسان ابھی والی گئی, اور وصیت کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک نقطہ یہ. اب آخری بات یہ ہے کہ وہی لڑکے غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں, وہی بچے وہی اولاد ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرتی ہے, ہر ظلم و جور پر رکھتی ہے. جن اولاد کی ماں باپ نے صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی ہے, اگر قرآن حکیم کا پہلا پارہ ہی ترجمے کے ساتھ دیکھ جاؤ تو یہ بات تم پر منکشف ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ موت آئی تو اپنے بچوں کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں اب کل تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لابی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. کیا بات ہے, جب موت قریب آئی تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے بچوں میرے پاس کس کی عبادت کرو گے؟ کہا کہ آپ سے معبود کیوں کس کی الہک, اس لیے کہ حضرت یعقوب نے سمجھایا تھا زندگی بھر, ان کو تعلیم دی تھی زندگی بھر کی پوجا کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر تم بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرو گے تو یہی بچے آگے چل کر کے مستقبل میں تمہاری عزت کریں گے, تمہارے اکرام کریں گے. اگر ان کو تم بغیر نکیل کے اونٹ کے طرح چھوڑ دو گے تو یہ تو جس طرف چاہیں گے چلے جائیں گے, جہاں چاہیں گے منہ مار دیں گے, اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی ادب و احترام نہیں ہوگا, اور ان کے عمل کے اندر تمہارے تعلق سے کوئی حسن نہیں ہوگا, یہ تمہارے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے. یہ چند باتیں حقوق الوالدین کے تعلق سے تھیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محترم حضرین, ابھی ہم لوگ حقوق الوالدین کے تعلق سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سن رہے تھے. اللہ فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے کہ وہ ایسے ہی نکات تھا. کل